między Wielką Brytanią i Europą, będzie kwestia bezpieczeństwa. No i niestety Janusz Zemke już nie zdąży, bo już jesteśmy po czasie. Dziękuję. To jesteśmy w NATO i im jest tutaj więcej baz, to tym jest dla nas lepiej, ale traktujmy to w normalny sposób. To jest coś normalnego, to nie jest obce wobec Polski. Przecież. Janusz Zemke, SLD, Witold Waszczykowski, Prawo Dziękuję i Sprawiedliwość. Była tam chwilę do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Pół minuty temu minęła 18, tu program Trzeci Polskiego Radia, Patrycjusz Wyżga. Dobry wieczór, czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Lot uziemił samoloty Boeing 737 MAX. To po katastrofie jednej z tego typu maszyn w Etiopii. Jest wniosek o areszt dla byłego asystenta unijnej komisarz Elżbiety Bieńkowskiej i czterech innych osób. Ponad 4 miliony Polaków choruje na nerki, aż 90% z nich nic o tym nie wie. LOT zawiesza przeloty Boeingami 737 MAX 8. To w związku z niedzielną katastrofą tego samolotu latającego w barwach etiopskich linii lotniczych. Zginęło wtedy 157 osób, w tym dwie osoby z Polski. LOT pierwszego Boeinga 737 MAX dostał w grudniu 2017 roku. W tej chwili ma ich 5. Jednocześnie prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson poinformował, że zdecydował o zamknięciu polskiej przestrzeni powietrznej dla tego typu samolotów. Jego zdaniem identyczna decyzja w ciągu kilku godzin zacznie obowiązywać w całej Europie. Wcześniej na zawieszenie lotów Boeingami 737 MAX zdecydowało się około 30 przewoźników, m.in. z Etiopii, Chin, Australii, Singapuru, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Amerykański koncern lotniczy poinformował wczoraj wieczorem, że w nadchodzących tygodniach dokona aktualizacji oprogramowania we wszystkich samolotach typu 737 MAX. Katowicka prokuratura wnioskuje do sądu o areszt dla 5 osób zatrzymanych w sprawie wyłudzenia dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wśród nich jest były asystent unijnej komisarz Elżbiety Bieńkowskiej. Rzeczniczka katowickiej prokuratury okręgowej Marta Zawada-Dybek mówi, że śledczy obawiają się matactwa. Prokurator po przesłuchaniu wszystkich 6 zatrzymanych osób podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku zastosowania tymczasowego aresztowania wobec 5 osób, uzasadniając ją zarówno surową, grożącą karą podejrzanym, jak również obawą matactwa. Natomiast w stosunku do 6 zatrzymanej osoby, która była również przesłuchiwana w prokuraturze, tutaj chodzi o notariusza, zostały zastosowane wolnościowe środki zapobiegawcze, to jest poręczenie majątkowe w kwocie 50 tysięcy złotych, jak również zawieszenie w czynnościach służbowych. Były asystent Elżbiety Bieńkowskiej Lech B. usłyszał 16 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw gospodarczych, skarbowych, korupcyjnych i wyłudzeń kredytów. Wśród zatrzymanych jest też brat Elżbiety Bieńkowskiej, Jarosław M. Śledczy ustalili, że grupa działała od października 2012 do grudnia 2018 roku, między innymi na terenie Katowic i Mysłowic. Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia. Właściciele małych sklepów chcą uszczelnienia ustawy o ograniczaniu handlu w niedzielę. Beata Idzik, która prowadzi sklepy w Warszawie, mówi, że wprowadzenie ustawy jest dla drobnych przedsiębiorców bardzo korzystne, ale konieczne jest uszczelnienie przepisów tak, aby sklepy nie mogły udawać placówek pocztowych i handlować bez ograniczeń. Gdyby nie ta ustawa, to tak naprawdę my, drobni przedsiębiorcy, moglibyśmy pozamykać swoje sklepy. W niedzielę wolne od handlu my możemy sami otwierać te sklepy jako właściciele. Wtedy notujemy bardzo wysokie obroty. Mój sklep zanotował wzrost obrotów o jakieś 500-600%, nawet więcej na początku, w momencie, kiedy zaczęła obowiązywać ustawa. Później, w momencie, kiedy żabki, Carrefoury zaczęły się otwierać, korzystając z luki w ustawie, no te obroty troszeczkę spadły. Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara dodaje, że takie uszczelnienie przepisów jest jak najbardziej zasadne. Nie może tak być, że sklep spożywczo monopolowy udaje placówkę pocztową, tam pracują pracownicy, a obok polski sklep, w którym stoi przedsiębiorca, może tylko on stanąć za ladą. Jest to takie nieuczciwe podejście. Z danych Polskiej Izby Handlu wynika, że w grudniu zeszłego roku sprzedaż w małych placówkach handlowych wzrosła rok do roku o 4,5%, a miesiąc do miesiąca o 8,6%. Do kancelarii premiera wpłynęła natomiast petycja podpisana przez 500 drobnych przedsiębiorców, a także m.in. prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz prezesa Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Kupców i Producentów. Zwracają w niej uwagę, że z powodu ograniczenia handlu w niedzielę w ciągu roku upadło 16 tysięcy rodzinnych sklepów. I zmieniamy temat. Lekarze alarmują. Ponad 4 miliony Polaków choruje na nerki i aż 90% z nich nie zdaje sobie z tego sprawy. Przewlekła choroba nerek jest drugim po nadciśnieniu tętniczym

as the world passes by, and I wanna think, but not to say, let me face the sound and fury, let me face hurricanes, let me not turn away from happiness or pain, just not to run away in my heart and in my head, let me face hurricanes. Nowa płyta Dajdo. Jeden egzemplarz dla pani Doroty z Krakowa, drugi dla pana Roberta z miejscowości Psarskie. W Trójce już za chwilę 3 po 3. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Mariusz Cieślik, dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Właściwie dzień dobry, bo to słonecznie wciąż piękna pogoda, tak jak przynajmniej w naszych sercach. Olaf Lubaszenko, dobry wieczór, dzień dobry. Kłaniam się, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie. Piękna pogoda, słonecznie, to panowie, może jakiś trening, piłka nożna? Panom się zdarza jeszcze czasami pokopać w piłkę, panie Olafie? Niestety wirtualne umiejętności, czyli ta zdolność manualna do operowania gamepadem, czy jak to się tam nazywa, czyli gry wideo, nie jest mi dana, w związku z tym nie gram już w piłkę. A tu możemy zdradzić, że mamy widok na fragment pięknego boiska zasłużonego klubu Agricola. A pan Mariusz, piłka nożna? Panu się zdarza? Ja tylko w telewizji i właśnie wczoraj z ciekawością wielką obserwowałem, bośmy tydzień temu rozmawiali z Olafem Lubaszenką o przygodach Realu, no kompromitujących niestety dosyć. No i dobra zmiana w Realu, Zinedine Zidane od wczoraj. To od tego może zacznijmy. 3 po 3. No nie wiem, czy tu jest co komentować więcej. Zinedine Zidane, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Jest dwóch znanych ludzi o inicjałach ZZ. I my dzisiaj rozmawiamy o tym, który pochodzi z Europy Zachodniej. No cóż, jest to przykład tego, że żeby wrócić do samego siebie, trzeba przejść czasem długą drogę. Ten ruch z odejściem był najwyraźniej potrzebny osobą, która... Wydaje mi się w całej tej... Może nie wszyscy słuchacze wiedzą, że Zinedine Zidane wraca po niespełna roku. Tak, 10 miesięcy i mówi, że miał strasznie długą przerwę i już czuje się gotów. Więc widocznie nie był aż tak bardzo zmęczony. Myślę, że jest tam drugie dno, to znaczy, że chodziło o pewien pomysł na prowadzenie klubu i na to, jak wyglądać ma rola trenera, menedżera i jego wpływ na politykę transferową. Może po prostu pan ZZ zgłodniał, niektórzy mówią, wszystko już wygrał, wszystko już osiągnął, zawodnik, trener, to może po prostu odpoczął, zgłodniał i znowu chce jeść. To na pewno, ale chcę powiedzieć, kto jest no nie powiem frajerem roku, bo to by było nieładnie, ale osobą, która niewątpliwie na tym wszystkim nie skorzystała, jest ten trener Lopetegui, który pozwolił sobie na taki ekstrawagancki ruch i opuścił reprezentację Hiszpanii króciutko przed mundialem, po to, żeby objąć Real, z którego go bardzo szybko zwolniono. Wydaje mi się, że z tej historii tego pana płynie pewna nauka na życie. Mianowicie? Mianowicie taka, że nie należy szukać przygód wtedy, kiedy to nie jest potrzebne. I to była właśnie ta puenta. A teraz o drugim, znaczy domniemuję, że nie można wykluczyć, że w te sprawy ten drugi pan od inicjałach ZZ się może nią zainteresować, bo... Ten drugi znany, tak? Tak, ten drugi znany wszystkim. Jest jeszcze trzeci, Zbyszek Zamachowski, którego pozdrawiamy oczywiście. Tak, to akurat nie o ale tym to nie panu, o niego chodzi. Nie o tym panu teraz myślę. I to też jest Krakowa sprawa, więc tym bardziej panu ministrowi sprawa powinna być bliska. Ta historia jest absolutnie niewiarygodna. Zdarzały się ponoć przed wojną przypadki, że ktoś komuś sprzedał kolumnę Zygmunta. Byli tacy cwani bardzo... Marian Gawryjołek. Gawryjołek, tak? Był taki tak zwany apasz, taki złodziej warszawski, któremu się to parokrotnie udało. Sprzedawał też, zdaje się, tramwaje przybyszom ze wsi. A tutaj zdarzyła się rzecz taka właściwie król rabarbaru, można powiedzieć. Król rabarbaru. Szanowni Państwo, wiem, że trudno w to uwierzyć, ale teraz opowiedzmy tę historię w pięciu zdaniach. Otóż Politechnika Krakowska miała duży teren o powierzchni 3,5 hektara. Ten duży teren, pewien bardzo sprytny krakowianin, krakus czy też centuś, wszystko to się tutaj sprawdza w tym przypadku, obsiał rabarbarem. Kawałek przynajmniej obsiał rabarbarem. Po czym go, jak to się mówi w języku prawnym, zasiedział tym rabarbarem. I teraz jest puenta tej historii, bo tamci przedwojenni złodzieje sprzedawali kolumnę Zygmunta za niewielkie pieniądze. Otóż ten pan, ten rabarbar sprzedał, uwaga, za 10 milionów złotych urzędowi marszałkowskiemu. Ja nie wiem, jak to można skomentować, ale ludzka pomysłowość naprawdę nie zna granic. Są takie sprawy, które należałoby skomentować chwilą milczenia, ale wiemy, że w radio to nie jest najbardziej pożądany środek wyrazu, więc powiedzmy coś. Czy ten pan był sprytny, to się okaże, bo sprawa wydaje mi się rozwojowa, jak to mówią w pewnych kręgach. Różne są trzy litery, które się tu mogą zainteresować. Tak? Organizacje na trzy litery. Jest tak. Jest kilka co najmniej służb, ale brzmi to niezwykle efektownie i mówi nam o tym, że duch przedsiębiorczości, jeżeli kanalizuje się w niewłaściwym kierunku, może przybierać wynaturzone postaci. To ja jeszcze dodam, że w tym samym Krakowie obecnie jest inna sprawa zasiedzenia. Tym razem inna państwowa instytucja postanowiła, nadleśnictwo konkretnie, Myślenice, postanowiła, uwaga, zasiedzieć co? Cmentarz. Ja się zastanawiam, jak można zasiedzieć cmentarz. Chyba można go zależeć. Można zależeć, można też zadeptać. Nie, nie róbmy tego, nie idźmy tą drogą. Chcę powiedzieć, że mam pewne skojarzenie z tym zasiedzeniem. Mój ci on jest i wystarczy kogoś pocałować, pamiętać, zarzucić mu taką chusteczkę na głowę, żeby go zasiedzieć właśnie. Więc to jest pewna analogia. Bardzo ryzykowna pańska metafora, panie Olafie, bo jeżeli teraz białe chusteczki robią z rabarbaru, to rzeczywiście czasy się zmieniły. I teraz jest też, a propos czasy się zmieniły, informacja, która z pewnością redaktora Patrycjusza Wyżgę zainteresuje. Słucham z uwagą. Mianowicie, pan tego nie pamięta, bo pan jest młodym człowiekiem, ale my z panem Olafem Baszenką troszkę pamiętamy czasy PRL-u. Ja dobrze, pamiętam że pan to mówi, panie redaktorze, bo przecież w radio nie widać, czy ktoś jest młody, czy nie. Ja pamiętam takie obrazki, że ludzie chodzą po ulicach z wieńcami z papieru toaletowego. Takimi na szyję założonymi. Takie obrazki właściwie no, dzisiaj komediowe, wtedy jak najbardziej, no nie wiem, codzienność to była. To była polska odpowiedź na hawajską gościnność. Coś w tym stylu, tak. I teraz jesteśmy 30 lat później, to znaczy PRL skończył się 30 lat temu, Bogu dzięki. I okazuje się, że uwaga, Polska jest trzecim na świecie producentem papieru toaletowego. No i co w tym śmiesznego? To właśnie nic nie ma w tym śmiesznego. Znakomita w tym wiadomość. Znakomita wiadomość. Cieszmy się. Ja pamiętam czasy, kiedy byliśmy pierwszym na świecie producentem statków. A sznurka dostał powiązałek? Pamięta pan te czasy? Ze sznurkiem to ja pamiętam, że były problemy. A, nie było sznurka. Sznurka nigdy nie było. A to było za znaczy, nie powiem, nigdy nie było. Zawsze go nie było. Czyli zawsze go brakowało. Widzicie? To mi jakoś nostalgia mnie wzięła, to po pierwsze, a po drugie pomyślałem sobie, że jak się na przykład mówi, że jakiś produkt jest do D, nie mogę tego słowa powiedzieć, że jesteśmy na antenie publicznego radia, no to polskie produkty tego rodzaju, czyli papier toaletowy, naprawdę są do D i służą bardzo dobrze i powinniśmy się z tego cieszyć. Bardzo dobrze jest być w czołówce. 3 po 3. Ale czy znane są panowie przyczyny, dla których Polska jest w czołówce? Czy jakość tego towaru tak wysoce na świecie jest ceniona, że jest tak chętnie kupowany? Bo rozumiem, że to kwestia eksportu, także sprzedajemy nasz polski papier za granicę. To ja jeszcze powiem, że sprzedajemy go głównie, uwaga, do Niemiec. Ten papier, czyli musi być, jak domniemuję, wysoka jakość, no bo przecież wiadomo, niemieckie wymagania są dość wysokie. No, Niemcy mają świetne samochody, dobrą piłkę nożną, bo dobre piwo, no to myślę, że i papier jakoś tam dbają w sensie jakości. Wolałbym nie wchodzić w ten ciąg myślowy, bo schodzimy coraz niżej, panie redaktorze. To jest dobry moment, panowie, rzeczywiście, żeby się zatrzymać. Olaf Lubaszenko, bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik, dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. It's not the waking, it's the rising. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not forgoing of the light. It's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rising. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light. It's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. Could cry. A tak już brzmi nasza druga płyta tygodnia. Cały czas system ten sam, bardzo proszę, 71335, imię, nazwisko w treści SMS-a i koniecznie adres do korespondencji. To oczywiście Hozier z nową płytą. Hozier. To płyta tygodnia. Jeden egzemplarz dla pani Aleksandry Zmyszkowa, drugi dla pana Krzysztofa z Radomia. Gratulujemy. Zapraszamy do Trójki. Wielkopolski sprzedawca wigilijnych karpi gilotynował je tępym narzędziem bez ogłuszania. Sprawę nagłośniła Fundacja Viva, działająca na rzecz zwierząt. Wczoraj ogłosiła sukces, bo sąd rejonowy w Krotoszynie wydał w sprawie oskarżonego o znęcanie się nad rybami Wojciecha, czy wyrok skazujący. Szczegóły zna Danuta Synkiewicz z Polskiego Radia w Poznaniu. 3 miesiące bezwzględnego więzienia. Taki wyrok zapadł przed krotoszyńskim sądem. Jak mówi pełnomocnik Fundacji Viva, mecenas Katarzyna Topczewska, to precedens na skalę kraju. Wyrok jest o tyle zadowalający, że jest to kara bezwzględnego pozbawienia wolności i jest to wyrok symboliczny, ponieważ prawdopodobnie pierwszy raz w Polsce zapadł taki wyrok za znęcanie się nad rybami właśnie. Cieszy to, że sąd dostrzegł, że ryby to też zwierzęta czujące, cierpiące, też należy je traktować humanitarnie. Większość spraw o znęcanie się nad rybami jest umarzana lub od razu odmawia się wszczęcia. Sprawę nagłośniła Fundacja Viva, bo jak mówi przedstawicielka tej fundacji Anna Plaszczyk, to był skrajny przypadek znęcania się nad rybami. Ku mojemu zaskoczeniu organa ścigania zadziałały błyskawicznie. Zawsze mamy problem z tym, że te organa ścigania trochę, właśnie tak sobie myślą, a przecież to tylko ryby, a przecież one nie krzyczą. No skoro nie krzyczą, to znaczy, że nie cierpią. A tutaj ta reakcja była błyskawiczna. We środę policja otrzymała informację, a w piątek, czyli w kolejny dzień targowy, już policja była na targowisku, już zatrzymała mężczyznę, od razu usłyszał zarzuty i mamy wyrok po 3 miesiącach od popełnienia czynu, czyli bardzo szybko. 60-latek przyznał się do zabicia bez ogłuszenia kilkudziesięciu ryb. Nie czuje się jednak winny. Żywą rybę pani chce na stole zjeść we Wigilię? Chyba nie. Musi być jakoś zabita. No wiem, że może to tak wyglądało. A to po prostu szybkość, bo już następny w kolejce czeka. Panie, pospiesz się pan, bo ja nie mam czasu. Nie? Niektóre panie chciały nawet, żebym zabił żywą rybę, bo się lepiej wykrwawi. Nie ma krwi w rybie, w mięsie. To jest sprawa precedensowa. Ja mam nadzieję, że ona wskaże kierunek innym posterunkom policji, innym prokuraturom, innym sądom. Muszę powiedzieć, że mam mieszane uczucia. Profesor Piotr Kruszyński, karnista. No z jednej strony rzeczywiście to jest bardzo okrutne postępowanie wobec tych ryb. Z drugiej strony one i tak idą na stół wigilijny. Gdyby chodziło tutaj o czworonogę, o psa czy kota, nie miałbym cienia wątpliwości, uważałbym, że to w ogóle 3 miesiące to jest o wiele za łagodne. Co do karpi, ja wiem, że to jest też oczywiście żywy organizm, ale no tu mam mieszane uczucia, czy jednak nie jest to za surowa kara. No a jestem ciekaw, co państwo sądzą o karze, którą sąd w Krotoszynie wymierzył sprzedawcy ryb. 227@polskieradio.pl. Czarne świeci tutaj bielą, za to białe wpada w cień. czerni, orły różem się rumienią, w czekoladzie kąpią się, tęcza płonie ogniem żywym, tylko tutaj nigdzie już, każdy u nas był szczęśliwy, o tu rodzi nasz pogrom. O, i w tej sekundzie minęła 18.30, w trójce skrót najważniejszej informacji, Artur Ewertowski. Polacy walczą o podium podczas konkursu turnieju Rower w skokach narciarskich. Dawid Kubacki uzyskał 133 metry, jest trzeci po pierwszej serii. Ósmy jest Kamil Stok, 27 Jakub Wolny, a 28 Stefan Hula. Teraz trwa druga seria zawodów. Sport w trójce za trochę ponad pół godziny, wtedy już powinniśmy znać zwycięzcę. Firma Boeing podaje, że ma pełne zaufanie do samolotów typu 737 MAX 8. Jak zaznaczono, amerykański urząd lotnictwa nie wydał żadnych zaleceń. Lot, jak już mówiliśmy, zawiesił podróżowanie tym rodzajem maszyn. Od października doszło do dwóch katastrof Boeingów 737 MAX. Ostatnia wydarzyła się w niedzielę w Etiopii. Zginęło 157 osób, w tym dwie osoby z Polski. Ewentualne odrzucenie projektu umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może doprowadzić do uniemożliwienia Brexitu, tak mówi brytyjska premier. Theresa May zabrała głos podczas parlamentarnej debaty przed wieczornym głosowaniem. Istnieje ryzyko, że nie będąc w stanie doprowadzić do porozumienia, możemy skończyć w sytuacji, w której w ogóle nie dojdzie do Brexitu, stwierdziła. To był serwis Trójki. No to jeszcze krótko o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna od minus 4 na Suwalszczyźnie, około minus 3 na obszarach podgórskich, do plus 4 na południowym zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Prawie 18.32 w studiu. Ponownie Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Dobry wieczór, witam ponownie. Dziś moim gościem w programie Bardzo ważny projekt jest Karol Manys z Ministerstwa Cyfryzacji. Dobry wieczór, witam pana serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Porozmawiamy dziś o tym, nie o tym, porozmawiamy dziś o tak zwanym profilu zaufanym, bo już 3 miliony Polaków korzysta właśnie z profilu zaufanego. Do czego jest potrzebny taki profil? Jak go pozyskać? Mam nadzieję, że na te pytania odpowie nasz gość. No więc zacznijmy od początku. Profil, czym jest profil zaufany? Właśnie, czym jest ten profil zaufany? Czy możemy go mylić, przepraszam, czy możemy go mylić z podpisem elektronicznym albo z ePUAP-em? Chyba raczej nie. Nie. Profil zaufany to jest takie narzędzie, które otwiera przed nami świat online. Narzędzie w pełni elektroniczne. Narzędzie, które z jednej strony pozwala nam się logować do różnych systemów administracji publicznej, takich jak pacjent.gov.pl, czyli internetowe konto pacjenta, czy też PUE-ZUS, gdzie możemy sprawdzać, czy nasi pracodawcy odprowadzają na czas składki, ile będziemy mieli emerytury, tudzież możemy składać drogą elektroniczną różnego rodzaju dokumenty do ZUS-u. I tych platform, na których możemy korzystać z elektronicznych usług, jakie oferuje nam administracja, jest więcej. To jest na przykład portal obywatel.gov.pl dla obywateli, biznes.gov.pl dla przedsiębiorców. No więc tak, profil zaufany. Centralna ewidencja działalności gospodarczej. Jak najbardziej. No, czyli biznes.gov.pl prościej, bardziej przyjaźnie. Z jednej strony profil zaufany umożliwia nam logowanie się do tych systemów, a z drugiej właśnie składanie elektronicznego podpisu. No i rzeczywiście ponad 3 miliony obywateli polskich zaczęło dostrzegać już te korzyści i dostrzega je, korzysta z tego na co dzień. Co my widzimy też po statystykach usług. Tych usług rzeczywiście jest coraz więcej i widać, że ludzie coraz chętniej z nich korzystają. Ale żeby móc to robić, trzeba mieć profil zaufany z tej prostej przyczyny, że tak jak w świecie analogowym, no w którymś momencie jak pojawiamy się w urzędzie, składamy jakiś wniosek czy też pismo, to musimy go podpisać, no to podobne zasady obowiązują w świecie online'owym. Jeżeli wysyłamy do urzędu jakieś pismo czy składamy jakiś wniosek, musimy go podpisać i do tego właśnie służy profil zaufany. A że ułatwia życie, no to jest poza jakąkolwiek dyskusją, dlatego że przypuszczam, że niewiele jest takich osób, które lubią odwiedzać urzędy, robią to jak już muszą. A to zdecydowanie eliminuje ten problem i daje nam ten komfort, że wszelkiego rodzaju sprawy możemy załatwiać tak naprawdę o dogodnej dla nas porze, a nie wtedy, kiedy urząd jest czynny. Proszę pana, bo mam wrażenie, że robi się taki troszkę bałagan informacyjny, no bo właśnie, ja wspomniałem celowo o podpisie elektronicznym, jest to produkt czysto komercyjny, za który musimy zapłacić. Każdy z nas mógł już od pewnego czasu sobie taki podpis elektroniczny po prostu kupić, a tutaj okazuje się, że profil zaufany nie dość, że jest za darmo, to jeszcze ma tą funkcję podpisu elektronicznego, więc podpis elektroniczny, ten komercyjny, może przestać być podpis elektroniczny jest narzędziem, które jest potrzebne przede wszystkim przedsiębiorcom i tak jak pan powiedział... No ale jak przedsiębiorca będzie miał profil zaufany, to... Jeżeli to jest przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, to w zupełności profil zaufany wystarcza mu do załatwiania tych wszystkich spraw. I myślę, że przedsiębiorcy tak naprawdę są tą grupą, która z posiadania profilu zaufanego i skorzystania z niego może korzystać stosunkowo najczęściej, dlatego że umówmy się, przeciętny obywatel stosunkowo niedużo na szczęście ma spraw urzędowych do załatwienia. No okej, rejestrujemy samochód, kiedy go zmieniamy. No jeżeli zmieniamy miejsce zamieszkania, to się przemeldowujemy. Jeśli nam się rodzi dziecko, to musimy zgłosić ten fakt w urzędzie. No ale stosunkowo niewiele jest tych momentów, kiedy musimy odwiedzać urząd. Natomiast przedsiębiorcy, a przecież tych jednoosobowych działalności gospodarczych jest w Polsce sporo, jest najwięcej, bo to jest grubo ponad 90% polskiego biznesu, to no praktycznie oni mogą w ogóle nie ruszać się z domu, wszystkie sprawy załatwiać online'owo, ale do tego jest im potrzebny profil zaufany. Więc ja myślę tak, zostawmy trochę na boku ten komercyjny podpis elektroniczny, bo to jest bardziej narzędzie, które służy prezesom dużych korporacji na przykład, natomiast dla zwykłego obywatela, tak, dla małego przedsiębiorcy, profil zaufany jest narzędziem w zupełności wystarczającym. Jak go zdobyć? Jak go osiągnąć? Jak go wyrobić? Jak sobie go założyć? Są dwa sposoby. Powiedzmy już, podkreślmy to, co pan redaktor powiedział. Jest to narzędzie całkowicie bezpłatne. Mamy dwa sposoby na to, żeby go założyć. Prostszy. To zacznijmy od prostszego. Od prostszego zacznijmy. I no jeżeli ktoś ma taką możliwość, to my do tego namawiamy, bo on jest po prostu wygodniejszy. Chodzi o bankowość elektroniczną. Mamy możliwość potwierdzania profilu zaufanego, zakładania i potwierdzania z wykorzystaniem systemów transakcyjnych banków. A wiemy, że Polacy doskonale się poruszają w tej bankowości elektronicznej i ta bankowość elektroniczna jest w Polsce bardzo dobrze rozwinięta i szeroko rozpowszechniona. Chętnie z tych narzędzi korzystamy. Jest w sumie 9 banków, które dają nam możliwość zakładania i potwierdzania profilu zaufanego drogą elektroniczną, a więc bez konieczności wychodzenia z domu. Logujemy się po prostu do systemu transakcyjnego swojego banku. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, wystarczy wejść na stronę PZ, jak profil zaufany gov.pl, czyli pz.gov.pl. Tam znajdziemy odpowiednie kafelki, które banki umożliwiają nam zakładanie i potwierdzanie profilu zaufanego drogą elektroniczną. No a jeżeli korzystamy z usług banku, który takiej możliwości nam nie stwarza, no to pozostaje nam ta droga, powiedzmy, bardziej tradycyjna, to znaczy wypełniamy formularz, no i musimy następnie udać się do jednego z wielu punktów potwierdzających, no po to, żeby tam przez urzędników zostać zweryfikowanym, czy rzeczywiście my to my. A jeżeli już przejdziemy całą tę procedurę, no to świat online staje przed nami otworem. No i to teraz na koniec taki jeden przykład zastosowania tego profilu zaufanego dla przeciętnego Kowalskiego. Profil zaufany ma całe mnóstwo, bo tak naprawdę jeżeli ktoś ma profil zaufany, absolutnie wszystkie rzeczy może załatwiać drogą elektroniczną. Praktycznie nie ma takiej sprawy, której by się nie dało, dlatego że nawet jeżeli nie ma osobnej usługi, takiej jak na przykład w przypadku wnioskowania o nowy dowód osobisty, to jest usługa, która nazywa się może brzydko, ale jest takim wytrychem do korzystania i korespondowania, wysyłania do urzędów wszelkiej korespondencji. To jest tak zwane pismo ogólne. Formularz, który umożliwia nam wysłanie dowolnego dokumentu, jeżeli opatrzymy go podpisem, profilem zaufanym, jest to dokładnie tak samo ważne jak dokument, który wyślemy na poczcie. Czyli przekonuje nas pan, że opłaca się mieć ten profil zaufany. Opłaca się dlatego, że to jest i prościej, i taniej, i szybciej, i wygodniej. Będzie jeszcze lepiej? No pewnie. No to wtedy pana znowuż zaprosimy. Państwa i moim gościem dziś był Karol Many z Ministerstwa Cyfryzacji. Rozmawialiśmy o profilu zaufanym. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję. Bardzo ważny projekt. Wracamy do sprawy sądu w Krotoszynie, który wymierzył karę sprzedawcy ryb, karę bezwzględnego więzienia. Co państwo na to? Ja mam 56 lat, powinien za kratami siedzieć już od 40 praktycznie lat, bo od 40 lat zabijam karpie. Nie wydaje mi się, że odcięcie żywej rybie głowy, a jej wcześniejsze ogłuszenie ma dla niej jakiekolwiek znaczenie. Trwa to sekundy. Dla mnie ten wyrok jest po prostu niewspółmierny. Lepiej by było człowiekowi wytłumaczyć i dać pracę społeczną, niż sadzać go na 3 miesiące do więzienia. 2273, bardzo dziękuję za ten głos. Czekam na kolejne 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. Piotr Pogon stracił przez nowotwór jedno płuco. Po kolejnych nawrotach choroby na jego ciele przybywało blizn, ale 30-letnia walka z rakiem go nie pokonała. Wspiął się na najwyższe szczyty Afryki i Ameryki Południowej oraz przebiegł setki kilometrów w maratonach, dając innym nadzieję, że chorobę można pokonać. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Docenić życie. To jest zdjęcie z mojej drugiej wyprawy na Kilimandżaro, gdzie siedzę na wielkim bloku skalnym i pokazuję gest wiktorii, zwycięstwa. I w tle widać lodowiec Kilimandżaro w centrum Afryki. Tego historia życia pokazuje, że można coś w życiu osiągnąć i że warto walczyć. No właśnie dlatego, że życie jest tylko jedno. Jestem zwykłym człowiekiem z niezwykłym życiorysem. Od ponad 30 lat zmagam się z chorobą nowotworową. Ból jest dla mnie czymś takim jak oddech dla przeciętnego człowieka. Odczuwam rodzaj niepokoju w momencie, kiedy mnie coś nie boli. Wielu lekarzy, patrząc na moje dokumenty, a raczej na 100 z tych dokumentów z diagnozami, mówią, że to, co wyprawiam sportowo i serwiwalowo, jest niemożliwe z punktu widzenia medycznego. Zachwyca mnie to w pewien sposób, jaka potęga tkwi w człowieku. Jeżeli głowa wyda sygnał, no to nie ma rzeczy, której ciało by nie zrobiło. Wychowałem się w bardzo specyficznym miejscu, a mianowicie w robotniczej dzielnicy Krakowa, Nowej Hucie, takim blokowisku. Całe godziny na boisku. Chodziłem do szkoły podstawowej o profilu sportowym, lekkoatletycznym, co był wspaniały czas. A pierwszy raz ten mój nowotworek pojawił się w wieku 16 lat. Mnie zaczęła boleć szyja i przestałem słyszeć na jedno ucho. Przez 3 tygodnie lekarz podawał mi rutinoskorbin, a później okazało się, że jest coś poważniejszego, że mam przykurcz szyi. Poszliśmy do znanego laryngologa w Nowej Hucie, w szpitalu Żeromskiego, i mama wyszła płacząc. Zupełnie nie rozumiałem, o co chodzi. Zostałem przyjęty na oddział w szpitalu Żeromskiego z diagnozą, ja tylko wiedziałem, że guz. Zapadła decyzja o chirurgicznym jego usunięciu. Jako 16-latek trafiłem do Instytutu Onkologii na ulicy Garcarskiej w Krakowie i tam zaczęło się piekło, czyli naświetlania. Przyjąłem ponad 26 bardzo ciężkich dawek naświetlania promieniowaniem. A później poprawione została walka z nowotworem ciężkimi chemioterapiami, gdzie wszystko jeszcze w takim surrealistycznym tle patrzenia na plac Sikorskiego, gdzie całujący się studenci, panie z pieskami, ludzie spacerujący. I to taka tęsknota, kiedy ja tam będę mógł wyjść. Ja byłem młodym chłopakiem. Byłem najmłodszy na oddziale, a przy tym myślę, że nie do końca chyba sobie zdawałem sprawę, z czym się przyszło mi zmierzyć, że otarłem się rzeczywiście o śmierć. W 91 roku, parę lat później, w trakcie standardowego prześwietlenia płuc, kiedy już byłem młodym żonkosiem, miałem piękną żonę, plany, kończyłem studia. Okazało się, że mam zaciemnienie lewego płuca. Do dziś pamiętam, jak została wpięta karta i powiedziane, że zgłosi się pan następnego dnia na izbę przyjęć, bo trzeba szybko operować i wszystko wskazuje na to, że trzeba będzie usunąć. Na pytanie, co usunąć, odpowiedziano, płuca. Doznałem amnezji, nie pamiętam paru dni. A później już wiedziałem, że wiedziałem, z czym się przyjdzie zmierzyć. I pierwszy raz, ciężkie myśli. Myślę, że wielki baca mnie kiedyś kopnie w tyłek za to. Pogniewałem się z nim strasznie. Dlaczego znowu ja? Szybka operacja i kolejne wydarzenie, które zaważyło na moim życiu, a mianowicie po ściągnięciu szwów, wypisie do domu. Po paru dniach wziąłem z komórki rower. I pojechałem z Krakowa do Bochni na rowerze 40 kilometrów. Też wzdłuż cementowni Nowa Huta, w deszczu, zapyleniu, kasłając, odpluwając krwią. I wiedziałem, że to były najważniejsze 40 kilometrów mojego życia. Dojechałem do brata do Bochni, spałem 3 dni, żygałem 3 dni, a później jak się już obudziłem, to chyba nastąpiło coś, co można nazwać wybuchem. Włączyło się turbo, rodzaj ADHD onkologicznego, eksplozji, chęci nachapania się na życie. Nic nie było później takie jak dawniej. No i ciągła aktywność, ciągła chęć robienia czegoś, interakcji. Piotra Pogona poznałam podczas konferencji prasowej. Wrócił wtedy wraz z Łukaszem Żelachowskim z Kilimandżaro. Pamiętam ich we dwóch. Niesamowita konferencja prasowa. Na mnie to zrobiło ogromne wrażenie, że dwie takie osoby, Piotrek, który nie miał jednego płuca, był po chorobie onkologicznej, Łukasz, który był osobą niewiadomą, weszli na Kilimandżaro. Wkrótce potem okazało się, że Piotrek i Łukasz mają plany zdobycia kolejnego szczytu Ziemi. Tym szczytem Ziemi była Aconcagua w Ameryce Południowej. Pomagałam im trochę zorganizować tę wyprawę i pomyślałam sobie, że to jest coś niezwykłego, że tak dwie tak niezwykłe jednak osoby z taką niezwykłą historią życiową chcą wejść na szczyt. I pomyśleliśmy, że napiszemy o tym książkę. Motorem tej wyprawy był właśnie Piotrek i Piotrek chciał zabrać Łukasza, chciał po prostu wejść na ten szczyt sam ze swoją niepełnosprawnością i chciał wziąć niewidomego przyjaciela po to, żeby po prostu, żeby on też odczuł, jak to jest zdobyć fantastyczny i trudny do zdobycia szczyt. Powstała książka. Przy okazji tej książki cały czas rozmawialiśmy nie tylko o szczytach, ale rozmawialiśmy też o życiu, o jego historii, o tym, dlaczego robi to, co robi. No i tak właściwie można powiedzieć, że od tej pory się znamy, to już jest, nie wiem, pewnie z 10 lat, może 8. Starałam się na pewno zrozumieć motywację. Dlaczego? To dla mnie zrozumiałe, że osoba po chorobie onkologicznej, która nie ma płuca, prawda, przeważnie takie osoby w ogóle się załamują. Tak naprawdę myślą o tym, że życie się skończyło, albo się kończy, albo że już nie czeka ich nic. Okazuje się, że po chorobie onkologicznej, to ciężkiej, można z jednym płucem wejść na najwyższy szczyt Ameryki Południowej. To jest zdjęcie z mojej drugiej wyprawy na Kilimandżaro. Jest góra symboliczna, każdy ma swoje Kilimandżaro. Mam ogromną satysfakcję, bo obrazy osób niepełnosprawnych szturmujących Kilimandżaro, czy moja przyjaźń z Łukaszem Żelechowskim, z niewidomym, którym zdobyłem właśnie i Kilimandżaro, i Elbrus, i Aconcagua. Łukasz, niewidomy facet, otworzył mi oczy na świat, kiedy miałem mu opisać to, co widzę na Elbrusie i nie byłem w stanie. I po paru minutach rozpłakałem się i mówię, kurczę, dziękuję ci, ślepugo moja, bo mi otwarłaś oczy na świat. Mnie, który nigdy nie doceniał tego, co widzę. Natomiast fundraising zaczął się od Ani Dymnej, która po okresie mojej bezdomności, upadku i niezawinionego bankructwa dała mi najpierw pracę w swojej fundacji, bo to był strzał życia jako terapeuta osób z upośledzeniami umysłowymi, a później wykorzystała moje umiejętności biznesowe, kontakty i stworzyliśmy pierwszy w Polsce dział fundraisingu fundacji. Mam wiele satysfakcji, bo w tej fundacji naprawdę rozwinąłem skrzydła później po wyprawie na Kilimandżaro i zawirowaniach związanych z oceną tej wyprawy. Odszedłem z fundacji do fundacji Jaśka Meli. No i od 2010 roku prowadziłem działalność gospodarczą samodzielną, gdzie doradzałem również biznesowi w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Takie osoby inspirują, ale też pokazują wszystkim, że tak naprawdę, co jest w życiu ważne, po tych jego wyprawach, i to właściwie mnie w nim urzekło. Opowiadał, że czasami przychodzą do niego listy. Pamiętam, że opowiadał kiedyś o takim liście, który dostał od chłopaka, który powiedział, że on może nigdy nie wejdzie na taką wysoką górę Kilimandżaro czy Aconcagua, bo dla niego Kilimandżaro czy Aconcagua będzie dojście do umywalki. Każdy ma jakąś swoją górę, każdy ma swój szczyt. I myślę, że Piotrek tym, co robi, ale też myśli też o kimś innym, a samemu też jest mu trudno. Nie jest to człowiek, który nie ma problemów, ma problemy, ale mimo to zawsze stara się przynajmniej wykrzesać z siebie jakiś taki optymizm i dać też ten optymizm innym. Dotknąłem w życiu wszystkiego, co jest możliwe w człowieczeństwie. Dotknąłem bogactwa, dotknąłem bezdomności, doświadczyłem wielkich miłości, ale też wielkich upokorzeń, zdrad. Zapłaciłem cenę za tą onkologiczną aktywność. Nie mam udanego życia osobistego. Mam dwójkę dzieci wspaniałych, 26-letniego syna z pierwszego, jak na razie jedynego małżeństwa, które też rozpadło się. No i 5-letnią córeczkę, Emilkę. Spełniło się wielkie moje marzenie, żeby mieć córkę przed 50, ale związek nie przetrwał, ale mam córkę. Proszę uwierzyć, że dla mnie jako mężczyzny nie ma większego szczęścia niż nawet to dziecko, które mam odległe, limitowane, można powiedzieć, ale kiedy mnie trzyma za uszy, usypiając i mówi: ty mój księciunio, nigdy nie umrzesz. I ja się wtedy bardzo wzruszam i mam dużo sił, żeby walczyć każdego dnia. Żeby dbać o to każde kliknięcie dnia, bo dbamy o samochody, dbamy o gwarancje, dbamy o terminy płatności, a zupełnie nie dbamy o swoje życie. To jest z jednej strony przerażające, a z drugiej strony może jest to nadzieja dla tych, którzy mogą jeszcze przejrzeć, mają czas na to. Bo ja też nie wiem, ile mam czasu. Zawsze, kiedy przytulam moją córkę, czy mówię do mojego dorosłego już syna: kocham cię, widzę wyraz jego oczu i to jest niebo. Także namawiam wszystkich, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, żeby wywoływać niebo w oczach swoich najbliższych, tych ludzi, których spotykamy na swojej drodze. I czy fundamentem wszystkiego jest miłość? Był to reportaż Joanny Bogusławskiej zatytułowany Docenić życie. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 4 minuty do 19. I to Państwo pozwolą, jeszcze te 4 minuty wykorzystam dobrze, tak by w sposób udany zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Mam jeszcze dla Państwa zaproszenia. Najbliższa niedziela jazz w studiu Agnieszki Osieckiej, jeśli Państwo mają ochotę. O 19 mam garść zaproszeń na koncert Wisdom Collective 2-2 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Czuję spokój, bo mam pewność, że dokonuję właściwych wyborów. Wiem, że jakość powietrza, którym oddycham, ma wpływ na moje zdrowie. Dlatego wybieram nowego Lexusa UX, crossovera z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Teraz nowy Lexus UX 200 jest dostępny od 139 900 zł. Już w salonach. Zapraszamy na premierowy tydzień z nowym Lexusem UX od 18 do 23 marca. Lexus. Stop smog. Go hybrid.